Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W maju możliwy powrót wszystkich uczniów do szkół zależy jednak od dalszego spadku zakażeń, mówi minister edukacji. Na wiosenną audycję Zaprasza Polskie Radio jest sporo nowości, o czym za chwilę. W serwisie także 35. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Jeśli dynamika spadku zachorowań i hospitalizacji będzie dalej spadać, jest szansa, że w maju wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Od dzisiaj uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych w 11 województwach uczą się hybrydowo. Minister Przemysław Czarnek dodał, że całemu rządowi zależy na jak najszybszym otwarciu szkół dla wszystkich uczniów. Ponieważ widzimy, że ta trzecia fala powoli odpływa i ta dynamika spadkowa jest rzeczywiście coraz mocniejsza, więc mamy wielką nadzieję, że właśnie w maju nastąpi ten powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów, zarówno dzieci w szkołach podstawowych, jak i młodzieży szkolnej w szkołach ponadpodstawowych. Wszystko zależy od tej dynamiki. Jeśli ona się utrzyma, to tak będzie, rzeczywiście jest taka szansa. Od dziś także w 11 województwach możemy pójść do salonu fryzjerskiego czy kosmetycznego. Wszystko w ścisłym reżimie sanitarnym. W Belgii dziś kolejny etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Władze tego kraju ostrożnie mówią o poprawie sytuacji. Spada średnia liczba dobowych przyjęć do szpitali. Mniej jest także pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Od dziś sklepy w Belgii, które nie oferują artykułów pierwszej potrzeby, znowu zostały otwarte dla klientów bez konieczności wcześniejszego umawiania się. To oznacza, że na lokalnych władzach, miastach, gminach spoczywa ogromna odpowiedzialność, by unikać zbyt wielu zgromadzeń i tłumów w sklepach, powiedział premier Belgii Alexander De Croo. Dziś znowu możliwe są wizyty w salonach kosmetycznych i zakładach fryzjerskich. Ponadto zwiększona z 4 do 10 została grupa osób, z którą można się spotykać na zewnątrz. Kolejny etap łagodzenia ograniczeń w Belgii zaplanowano 8 maja. Wtedy zostaną otwarte ogródki restauracyjne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Audycje kulturalne, popularno-naukowe, sportowe, publicystyczne, transmisje koncertów, premiery piosenek i płyt, a także głosy znanych i lubianych aktorów w radiowych powieściach. To tylko niektóre propozycje Polskiego Radia, które pojawią się w wiosennej ofercie programowej. Do wysłuchania nowej audycji poświęconej muzyce Fryderyka Chopina zaprasza dyrektor Polskiego Radia Chopin, Marcin Gmes. Audycja Chopin Talk. Jej autor, dr Mariusz Gradowski, zapraszać będzie do studia najbardziej gorące gwiazdy polskiego show biznesu muzycznego. Będzie z nimi rozmawiać o ich stosunku do muzyki Fryderyka Chopina. Czy muzyka patrona naszej anteny jeszcze ich w jakiś sposób inspiruje? Czy przeciwnie, omijają oni tę muzykę szerokim łukiem? Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę o godzinie 15. Nowości także w Trójce. Na słuchaczy czekają m.in. audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne. A więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych programów w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskie Radio. Dziś 35. rocznica katastrofy w Czarnobylu i okazja do dyskusji o elektrowni atomowej na Białorusi. Pisze o tym prezydent Litwy Gitanas Nausėda w mediach społecznościowych. Siłownia powstaje w Ostrowcu tuż przy litewskiej granicy i od lat budzi niepokój Litwinów. Gitanas Nausėda napisał, że wszyscy, którzy zginęli w tamtej katastrofie, byli ofiarami podstępnego sowieckiego reżimu, który zaprzeczał i oszukiwał. Litewski prezydent zwrócił uwagę na to, że tamta tragedia powinna być lekcją, ale nie wszyscy wyciągnęli z niej nauki. Zaledwie 40 kilometrów od Wilna uruchamiana jest elektrownia atomowa w Ostrowcu, która nie spełnia międzynarodowych wymagań. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli całej Unii Europejskiej. Czytamy we wpisie prezydenta Litwy. Gitanas Nausėda zapewnił, że sprawę tę będzie w dalszym ciągu poruszał podczas spotkań z przywódcami państw wspólnoty. Litwa od lat sprzeciwia się budowie białoruskiej elektrowni. Uważa, że obiekt stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i apeluje do innych państw, aby nie kupować z niej energii elektrycznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Uruchomienie pierwszego reaktora siłowni było już kilka razy przekładane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevifor TC1000.

Trójka. Program trzeci. Słuchają Państwo Trójki, 17 po 10, ponieważ od samego rana nie udało mi się z panami Łukaszem i Ryszardem porozmawiać o kreacjach na czerwonym dywanie podczas gali rozdania Oscarów. Przeto postanowiłam zaprosić do nas, do Państwa, do studia niemal Trójki Martę Śniło, która jest specjalistką od kreacji, bowiem jest stylistką i różne gwiazdy ubiera. Tak ogólnie, Marto, dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Jaka tendencja była na czerwonym dywanie, ponieważ ja doszłam do wniosku, że w tym roku obowiązywały kreacje dość stonowane w porównaniu do lat poprzednich. Zgadzam się z Tobą, aczkolwiek wiem, że to wszystko było tak w takiej klasyce i minimalizmie utrzymane. Mi się podoba taka konwencja, bo mnie zawsze na tych galach bawiły te postacie, które tam troszeczkę przesadziły, czy jakby przechodziły jakąś granicę dobrego smaku. A ta gala wydaje mi się, że była bardzo dostojna i bardzo jakby ładnie się prezentowały te gwiazdy. Ja zauważyłam trend jeden taki, że bardzo często odsłaniano w tym roku talię, to jedna rzecz. Druga rzecz, dużo była złota. Tak, dużo było złota. Chyba ludzie w tej pandemii mają jakąś taką tęsknotę olbrzymią za luksusem, za złotem, za błyskiem. Myślę, że to się stąd wzięło, że to złoto jako kruszcie zyskuje na wartości i również to w sukienkach się przejawia. Dominujący kolor? No jest jak zwykle czerwony, jest właśnie złoty, o którym mówiłaś, bardzo ładną sukienkę miała Hari Belli, taki róż, piwoniowy róż, przepiękny odcień. Fajnie, że kilka gwiazd zdecydowało się na bardziej odważne kolory, jak intensywny żółty czy kobalt na przykład pojawił się. I on też jest dobrą opcją na czerwony dywan, taki kobalcowy. Czy jakaś gwiazda nigdy nie zawodzi? Jakaś gwiazda zawsze jest ubrana świetnie. Jest kilka takich aktorek. Właśnie wspomniana zdaje się przez ciebie Halle Berry, ale także, znaczy w tym roku nie wiem, czy się pojawiła na gali, chyba nie. Nicole Kidman zawsze świetnie wygląda. Nicole Kidman zawsze świetnie wygląda. Charlize Theron też jest jedną z moich ukochanych tutaj typów. No są kobiety, które po prostu mają tą klasę i to czucie w sobie i mam wrażenie, że nieważne, czy to jest gala oscarowa, czy ich jakieś tam wyjście koktajlowe, zawsze wyglądają świetnie. Jaka jest zasada? Czy to domy mody ubierają gwiazdy, czy też gwiazdy ubierają się same? No myślę, że to jest szeroko pojęta współpraca. Od wielu, wielu lat tak to działa, że jakby gwiazda, jej wizerunek napędza fame domu mody, czy też sławę, ale też domy mody zabiegają niektóre gwiazdy, więc to jest coroczna walka agentów, gwiazd, domów mody, żeby się tak idealnie sparować, żeby ta kolaboracja wyszła jakby dla obu stron korzystnie. Myślę, że też wiele gwiazd jest od wielu, wielu lat zaprzyjaźnionych z niektórymi domami mody i wiemy, że aktorki na przykład wielokrotnie korzystają z tych samych kreatorów, bo po prostu jest to ich gama ukochanych projektantów. No i mają do tego absolutne prawo i myślę, że taka współpraca dużo lepiej wychodzi tak długofalowo, bo już kojarzymy aktorkę z konkretnym domem mody. Myślę, że to jest najlepszy zabieg. Twoja ulubiona sukienka w tym roku podczas z tej gali, wspomniana Halle Berry, ja też zwróciłam uwagę też już kilka razy na antenie, tylko ja powiedziałam, że to nie kobaltowy, jak ty powiedziałaś, kobaltowy róż, tylko że we wrzos, tak, że była ubrana. Wrzos, taki właśnie kolor kwiatu, no bardzo ładnie w tym odcieniu do tej karnacji, naprawdę przepięknie. No ja mam tutaj trzech faworytów. Jest to takie jakby z przytupem kreacji. Jest to kreacja Armani, ta czerwona, taka tiulowa, która może się wydawać trochę banalna i pospolita, aczkolwiek no prezentuje się ona przepięknie na Amandzie. No naprawdę bardzo, bardzo mi się ta suknia podoba. Druga suknia, która też jakby w fasonie jest troszkę księżniczkowa i można by powiedzieć, że przesadzona, ale myślę, że no jak, kiedy taką suknię ubrać, jak nie na galę oscarową, jest to suknia Złota Valentino, na którą chyba wszyscy zwrócili uwagę. Na Karel Mulligan. Moim i Państwa gościem jest Marta Siniło, stylistka. To właśnie z Martą już za chwilkę przyjrzymy się panom na czerwonym dywanie. Czy panowie jakimś elementem mogą się od siebie odróżniać? Za chwilę wracamy do rozmowy. Program trzeci. ważne mniej. Co zrobić masz, to zrób to, nim skończy się dzień. Nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a my przyglądamy się gali rozdania Oscarów, która odbyła się minionej nocy okiem stylistki Marty Siniło. Dzień dobry, Marta, raz jeszcze. Dzień dobry, witam Was. A jednak były pewne zaskoczenia. Zaskoczyła troszkę Chloe Zhao, która przyszła na galę odebrać Oscara w trampkach i właściwie takim sweterko-sukience. No tak. Tam słyszałam też, czytałam, że no, jakby organizatorzy gali chcieli uprzedzić wszystkich przed, żeby jednak tego casualowego stylu nie stosować. No, jak widać, ludzie są wolnymi tworami, nie wszyscy do tego się stosują i zawsze ktoś jakby z tej konwencji oscarowej się troszeczkę wyłamuje. Ja mam wrażenie, że Chloe nawet chyba nie była u fryzjera przed galą. Ale widzisz, myślę, może to jest ten cel, bo właśnie o niej rozmawiamy. Dzisiaj wszyscy o tej kreacji właśnie dyskutują, więc może to był zabieg celowy. Kreacji? Nie kreacji, ale były tak. Kreacje. Mówiłyśmy przed wejściem na antenę, że przepięknie wyglądała i zjawiskowo Laura Dern, która na górze miała obcisły, czarny, tak jakby golfik, a dół sukienki był pierzasty. To były białe pióra. To jest Oscar de la Renta i to jest taka naprawdę typowa dla Oscara de la Renty sukienka. Ja powiem Ci, że mam takie hobby, że jak oglądam, staram się przedtem nie czytać, w jakich kreacjach, jakie aktorki będą. I zgadujesz. I zgadywanki, tak, że jak się pojawia suknia, to ja myślę sobie, o to jest to, o to jest to. I uwielbiam elementy zaskoczenia, że nie wiem, ale uwielbiam też takie elementy, kiedy totalnie wiem, że to jest Oscar de la Renta i to tak pasuje do tej aktorki. To również jest typ kobiety Hollywood, która jest zawsze nienagannie ubrana i naprawdę świetnie wygląda i wybiera takie kreacje, no nietuzinkowe powiedziałabym. Nie każdy jest w stanie unieść, udźwignąć taki typ sukienki, można by powiedzieć trochę dziwacznej, trochę młodzieżowej. Tak, bardzo szykownej i innej niż te wszystkie, które widzieliśmy na czerwonym dywanie. Ale Laura Dern, to także przed wejściem na antenę tutaj z Państwem rozmawiałyśmy o tym, że ją można dość łatwo ubrać, gdyż jest szczupła i bardzo wysoka. Ale tak. Niektóre kobiety mają o wiele trudniejsze sylwetki, a równie pięknie się prezentują. Tak, tak, tak. Jest na przykład, moim fanem jest Glenn Close, która miała chyba na sobie kreację Armani i to już jest aktorka jakby dojrzała bardzo. Ona miała też pod spodem takie trochę dziwną rzecz, jak spodnie i rękawiczki na dłoniach, co jakby w doskonały sposób zakrywało jakieś mankamenty i niedoskonałości, więc no, to nie jest, tak jak mówisz, bardzo łatwo jest ubrać szczupłą, wysoką w gabarytach modelki postać, a już schody zaczynają się, gdzie ktoś ma trochę więcej kilogramów, trochę więcej wieku, czy na przykład jest w ciąży, prawda? To są już... Mi się też podobała kreacja Alexander McQueen, który kojarzy mi się właśnie z takim domem mody zawsze na modelki i zawsze trochę od couture, a tutaj miała na sobie sukienkę domu mody McQueen Viola Davis o bardzo obfitym biuście, zupełnie niższy wzrost i też prezentowała się w niej przepięknie, bo sama suknia jest przepiękna i na niej to naprawdę... Wydaje mi się, że to jest taki typ sylwetki, gdyby ona zdecydowała się na złoto, falbany, cekiny czy coś z tego asortymentu, to wyglądałaby naprawdę fatalnie i banalnie, tanio, nawet gdyby to było, nie wiem, Chanel i Valentino. Więc tutaj ten McQueen u niej, ten taki gorset rzeźbiony, no to wygląda po prostu bajecznie. O ile, Marto, kobietom łatwiej błysnąć, choćby dzięki błyskotkom na czerwonym dywanie, o tyle mężczyznom już trudniej się odróżnić, a jednak niektórzy się rzeczywiście wyjątkowo prezentowali. Tak, kobiety stosują ten trik, że też jeszcze podkreślają walory jakichś tam swoich sylwetek, nogi, dekolty i tak dalej, a panowie, no nie przyjdą w shortach, chociaż i takie przypadki się zdarzały, mają do dyspozycji tylko poniekąd ten garnitur, więc tutaj mogą zaszaleć. A, kolorem, i takie przypadki też się to zdarzyły, bo był i złoty garnitur, i neony w tej chwili są bardzo w modzie, czyli nie wiem, w całości neonowy, przepiękny, różowy garnitur, no to dalej jest to szyk i elegancja, a jednak jest to efekt wow. Potem zostaje nam element tkanin, czyli jakiś printów, żakardów, to z czego może być wykonana marynarka, ale to jest mniejszy efekt niż ten intensywny kolor. No i jakieś takie smaczki dodatkowe, czyli nie wiem, gołe kostki, podwinięte spodnie, kapelusik, biżuteria, coś takiego wykręconego, bardziej spersonalizowany detal, trochę jak signature sign, coś takiego, co jest charakterystyczne dla postaci, jeśli aktor nosi biżuterię dużą, duże pierścionki na rękach, to może, myślę, na takie wyjście galowe również tą biżuterię do tego garnituru zastosować. I to go minimalnie odróżnia od tych wszystkich innych dżentelmenów, których tam spotka. No właśnie, który, Marto, dżentelmen szczególnie cię urzekł minionej nocy? Mnie urzekł pan w różowym garniturze, Colman Domingo, tak chyba tu się wypowiada jego nazwisko. A mnie chyba, przepraszam, klasyka, czyli Brad Pitt jednak. No nie no, Brada Pitta to ja kocham zawsze w każdym wydaniu. Może przyjść nawet w piżamie. Gala rozdania Oscarów, przepraszam cię, Marto, oczami stylistki Marty Siniło. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas. Dzięki. Po tej długiej, nieprzespanej nocy. A państwo słuchają Trójki, a w Trójce ode mnie dla państwa I Belong to You. I prosto z Kalifornii. Także Leny Krawic. Since I've opened my eyes.

Tak, różne zwyczaje, jak się okazuje, mają artyści, a też po prostu w różnych miejscach i przy różnych czynnościach różne zacne pomysły przychodzą artystom do głowy i czemu mają nie uświetnić tego właściwego miejsca. Ponieważ nie wiadomo kiedy, jakie, gdzie filmy, których nie było możliwości do tej pory jeszcze obejrzeć, w tym te oscarowe, zostaną wyświetlone szerokiej publiczności, nie ma co się przejmować czasem i miejscem. Sięgnijmy do artystycznej netchmury i zobaczmy, co tam jest. A tam temat tabu, czyli no właśnie temat z rzędu tych, które w zależności od kultury i wierzeń był, jest albo smutno-radosny, albo smutno-przygnębiający, albo w ogóle udaje się, że tematu nie ma, bo nie wiadomo, co z nim zrobić. Zbliżająca się śmierć. No tak. Przeszedł chłód po ciele. Rozumiem, wiem. Jest poniedziałek, a ja tu takie coś. Jednak spójrzmy na to racjonalnie. Przecież to element życia i każdy tym się kończy. I bez tego etapu cyklu istnienia nie byłoby nic. Murszające szczątki martwego drzewa stają się ochroną i pokarmem dla małych drzewiątek, grzybów i żyjątek. Bez nich nie byłoby tego, co nowe. Jabłuszko z gruszką, które trafiają do naszych brzuchów, dodają nam energii. Ale co z człowiekiem, który przecież ma zważoną już nawet prawie naukowo duszę. Tym bardziej coś z tego musi być. Film, który możecie Państwo zobaczyć online w każdej dowolnej chwili, ponad dekadę temu wzbudził mieszane uczucia. Jedni się zachwycali, inni nie zostawili na nim suchej nitki, bo reżyserka filmu postanowiła opisać przeżywanie choroby i nadchodzącej śmierci bliskiej osoby bez emocji, a jednocześnie posłużyła się m.in. tak zwanym czarnym humorem. Żarty są ratunkiem dla żartującego, wiadomo, ale jaką pracę artystyczną trzeba wykonać, by empatyzował z tym widz, czyli by stał się współprzeżywającym i jednocześnie odcinając go od emocji. Bardzo ciekawe. Dziś proponuję Państwu zerknąć na stary film Małgorzaty Szumowskiej, 33 sceny z życia, a po nim sprawdzić, czy śniegu już nigdy nie będzie. Dobrego, najlepszego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Słuchacie Państwo Trójki, a kolejny trójkowy felieton kulturalny jutro przed południem tylko u nas. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię. Tylko tutaj tańczę,